أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد ده خلفاء الراشدين ده سيرت ومفته محترم ورونو پتیرش پجم پتکی مج هغه کارونه بیانول چې د اول وارده پاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړی دی او وموویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اول هغه څوک دی چې خپل والیان او امیران یې په کال کې یو وار د حج په موسم او په منا کې د دې لپاره سره راټولول چې د هغو څخه د تیر کال د هغو کارو پښتنه وکي چې دوی کړی وه او هغو ته د راتلونکي کال مسؤلیتونه وروښي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د خلقو د تعجبولو دپاره به یوه کوچنۍ لکړه ورسره وه چې دره ورته ویل کېده. که به یې د یو چا څخه مخالف کار ولیدی په دغه دره سره به یې ادب ورکاوه. ورونو دغه لفظ په زموږ او ستاسې په اصطلاح کې یا په موږ او تاسې کې په دره سره مشهوره دی، خو دغه لفظ اصلا د دال په زیر سره دره ویل کېږي چې دا عربي لفظ دی او د دال په زیر سره ویل کېږي. نو یو د اصحاب کرامو څخه وایي د عمر رضی الله تعالی عنه دره ستاسې ترترو عظیمه وه، خو دغه کوچنۍ لکړې وحضرت عمر رضي الله تعالى عنه تهيبت او دبدبه نو ورکړي، بلکې د عمر رضي الله تعالى عنه لاس ودغه لکړی ته هيبت ورکړي وو. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اول هغه څوک دی چې شارونه جوړ کړ، یعنی دی رضي الله تعالى عنه هغه اول شخص دی چې د مسلمانانو په مزکه کې شارونه منظم او پر ترتیب برابر کړ. په عراق کې بصره او کوفه، په مصر کې فسطاط او جزیره، دغه ځایونه ټوله د رضی الله تعالی عنه شارونه کړي او منظم کړي دي، او د رضی الله تعالی عنه په امر سره به مسجد د شار په منځ او مرکز کې جوړېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې لارې اواري کړي دي، لوی او عمومي لارې د کوژواله کج او پیچ او لوی لوی غونډی څخه خلاص کړی دی. دی رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې ویل به که په عراق کې یو غاتر وشویږي، الله جل جلاله به د هغې د شویدلو پښتنه زما څخه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مسجد د لویوالي یا پراخولو دپاره ونړاوه، نورم ځکه پکښ داخله کړه او پراخه کړی. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کورې د هغه په خوشه په مسجد کې داخل کړي. عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې مدیریت ارزاق یا سیلوی جوړ کړ، چې په هغه وخت کې دارالدقیق ورته ویل کېده، یعنی د اوړو کور یا ګودام، چې په اوسنی عربي کې تموینات اجتماعي ورته ویل کېږي، او زموږ په ملک مدیریت ارزاق ورته ویل کېده، چې یوه څانګه سیلو ده چې د دغو ټولو څخه مقصد د خوراکي شیانو ذخیره کول دي. نو کم وخت چې به پر خلقو لوږه یا کاختي راغله، د دغه دارالدقیق څخه به خرڅ او مصرف ورکول کېدی، چې هلته به اوړه، خرما، اوسکې، غوړي او نور خوراکي مواد ذخیره کېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مسجد په شګو فرش کړی. تر دغه د مخه په مسجد نبوي کې خاوري اواری وي. مسلمانانو چې بس وجده کول په تنجی پوری به خاوري مشته او بیا به تنجان پاکول. په لمانځه کې به په دغه کار مشغوله کېده. نو کم وخت چې شګې پکښې اواری سوې دغه تکلیف ایسته سو. داسې ډېر کارونه سته چې عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې دغه کارونه یې کړي دي، چې یو هم د هغو ښو او عظیمو کارو څخه د کعبې شریفې د حرم پراختیا ده. د مخه کعبه شریفه فقط کعبه وه، پر شاوخوا یې مسجد نه و، یو څه خالصه مځکه او بیا کورونه وه، او خلقو کرار کرار نور هم کورونه ورنږدې کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر دې وبېرېدی چې دغه پاته خالصه مځکه به نور هم پر خلقو تنګه سي. نو یې امر وکړي چې کعبه شریفې ته دې دغه نږدې کورونه د خلقو څخه رانیول سي. پس له رانیولو یې هغه کورونه ونړول او هغه میدانی یې پراخه کړل. بیا یې امر وکړي چې د کعبه شریفې پر میداني دې شاوخوا دیوال راوګرځول سي. فقط یو دیوال پر راوګرځول سو، نور تعمیر یا چت نو موجود. د دیوال لوړوالی د انسان د قد پر اندازه وو، او پر دیوال سربیره سراغان کښېښول. نو عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د مسجد الحرام حدود یې معلوم کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د قران مجید وحافظانو ته انعام او جایزې ورکړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې په شارو کې قاضیان مقرر کړل، او دی رضی الله تعالی عنه اول سړی دی چې دفترونه په وجود راوړه، کتابونه او دوسیه یې په دفترو کې کښېښول چې هر شی به لیکل کېدی. د هر کار دپاره کتاب کښېښول سو چې هر شی باید په دغه کتاب کې درج او ولیکل سي. عمر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې مقام ابراهیم یې پر شا کړی. د مخه مقام ابراهیم و کعبه شریف ته ډیر نږدې بلکې پوری مشتی و. عمر رضی الله تعالی عنه ځینې لري کړی چې یو خو و خلق ته ورشکاره سي، او بل د طواب او المانزه د پاره ځای پراخ سي. عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې وقف کړی دی. په اسلام کې اول وقف د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر لاس و، چې په خیبر کې خپل مځکه وقف کړه، صدقه لله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې یو معین منصب اشغال کړی دی، یعنی پر یو معین کار او وظیفه مقرر سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امارت یا حکم کولو دپاره معین خلق نه درول چې فلانی قاضی دی یا فلانی د لشکر قومندان دی. مختلف خلق ته موقتی وظیفه ورکولې تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه. د چا د پاره معین منصب نو، یا هیڅوک پر معین منصب نو مقرر. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، څنګه چې هغه په خپل خلافت کې ډیر مصروف او مشغول و، خاصتا د ردت په موضوع کې او بیا هغه فتوحات، نو د خلقو د قضا او فیصلو د پاره نو پارغ. او تاسو په هیږي چې یوازې قضا په خپل ډیر مشکل او سخت کار دی چې د انسان ټول وخت نیسي. نو خلقو ته د فیصلو د زندیدلو په سبب مشکلات پیښوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلقو د معاملو د فیصله کولو د پاره قاضی مقرر کړی، چې دغه قاضی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. نو په اسلام کې اول قاضی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې بیت المال یې جوړ کړ. تر دې دمخه بیت المال نو موجود. هر څه چې براتله په هغه وخت او پر هغه ځای پر مسلمانانو تقسیمېدل، مګر عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال د پاره معلوم او پوره نظام کښېښاوه. هلته کتابونه او دفترونه کښېښول سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د اسانو زکات یې اخیستی دی. د مخه په اسانو کې زکات نو، ځکه چې اسان د جهاد د پاره و، مګر په ورسته کې اسان په تجارتي ډول خرڅول کېده او رانیول کېده، یوازې د جهاد لپاره نه استعمالیده بلکې تجارت پکښ کېدی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې دا تجارت دی او امر یې وکړي چې د آسانو زکات اخیستل کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې نفر په دار کړی یا پر صلیب زړولې دی چې هغه قصه داسې و. د انصار څخه یو سپنسر یې شزه و چې ام ورقه رضی الله تعالی عنها ورته ویل کېده. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه شزه د ملاقات او لیدر اراده وکړه نو به یو خپل اصحاب کرام ته وفرمایل درځي چې د شهید و ملاقات ته ورسو. صحابه کرام به په تعجب کې سو چې سپنسر یې شزه ده، په مدینه منوره کې ناسته ده او جهاد ته هم نوځي، څنګه به شهید شي؟ نو صحابه کرام به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا د هغې شذې د لیدلو لپاره ورتله او دغه د شهادت تصدیق به هم کاوه چې دغه شذې شهیده ده، مګر نه پوهېده چې څنګه او په څه ډول به یې شهادت په نصیب کیږي. دې حال دوام درلودی تر څو شذې ډېره سپینسره او عاجزه سوه، خو دغه شذې د مال او پیسو خاونده وه. دغه شذې یو مرایي او یو منځه نوکران یا خدمتکاران درلوده چې هغو دغه د دې و مال او پیسو ته تمع وکړ، نو یې هغه مال پټ کړي او دا یې ووژل. دا کار یې په دې سبب وکړي چې کم وخت د دې میراث ویشل کیږي چاته به یې مال نه وي ور معلوم چې چیرې او څونه دی، او بیا به په وروسته کې دوی دغه مال واخلي. مګر دغه خبره ښکاره سوه او قاتلان ونیول سوه. نو د دې د پاره چې نور څوک داسې ونه کړي چې مریان به خپل باداران د مالو او پیسو په تمعه وژني او پر خپلو بادارانو به جرأت پیدا کوي، خاصتا چې دغه ښځه فاضله صحابیه او سپینسره وه، داسې بې رحمي ورسره وسوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه مریی او مینځه دې تر هغو وزړول سي چې مړه کیږي. دغه سخته جزا په دې سبب ورکول سوه چې نه بیا دغه ته ورته موضوع پیښ شي او نه څوک د دغه سي جرم په باره کې فکر وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د روژې په میاشت کې خلق د صلاة التراویح د پاره سره راټول او یو ځای کړ. تر دغه د مخه خلق د تراویح لمونځ کاوه، مگر هر نفر به جلا جلا لمونځ کاوه، یا دا چې متفرق جماعتونه به په مسجد نبوي کې کېدل. مگر عمر رضی الله تعالی عنه وویل که سره یو ځای سي او دغه لمونځ په یو جماعت سره ادا کړي ښه به وي. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ولی په دغه سي جماعت او په پرله پسې ډول د تراویح لمونځ نه ادا کاوه، د هغه علیه الصلاه والسلام سره دا بیره ورسره و چې د تراویح لمونځ به پر امت فرض سي او بیا به څوک نسي ادا کولای. مگر اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر رحلت سره جن پورا او کامل سو او تر دې وروسته د هیڅ شي د فرضیت بیره نسته، نو د تراویح لمونځ په یو جماعت ادا کوي. او هغه څوک چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې د تراویح د لمانځه امامت کاوه، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې کعبه شریفه په مصر ټوکر پوش کړه. په پخوا کې کعبه شریفه د حیواناتو په پوستو یا سرمونو پوشیده، خو بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په یمنی ټوکر پوش کړه. کعبه شریفه په پخوا کې په تور ټوکر نه پوشیده، بلکې پوشنه سپین او زرغونه و. تور پوش د عباسی خلفاو په وخت کې په واغوستل سو او تر اوسه پر هغه تور رنگ پاتې دی. خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې سپین او زرغونه پوشونه پاغوستل کېده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د لوی کارو څخه د شارو آبادېدل دي. هغه داس عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې د مصر والی و، و هغه ته ولیکل چې ته او ستا دله، یعنی ته او د مصر نور مشران راسي. نو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه او د مصر نور مشران مدینه منوره ته راغله. عمر رضي الله تعالى عنه ورسل كشنستي اول يا عمر الله جل جلاله مج مسلمانان ته مصر را فتح کی او په مصر کې زراعت او خوراکي مواد ډیر دي نو زما په زړه کې را وګرځیده او دا می خوښه سو چې پر اهل الحرمین او اهل الجزيره پراخي جوړ کړم هغه داس چې د نیل څخه تر بحر الاحمر یعنی د جدې تر دریا پورې یو خلیج یا دون لوی کانال وکینم چې په هغه کې کشتی تګ او راتګ کوي نو به د مصر څخه و جزيره العرب ته د ارتزاقي موادو یا خوراکي شیانو نقلول اسانه سي ځکه اوس پر وچه او د اوشانو په واسطه چې د مصر څخه بیا تر جزيره العرب پورې قافله را رسیږي یو میاشت وخت اخلي او کداغه خلیج جوړ سي بیا نو د نیل څخه بحر الاحمر یا جدیته په اوبو کې د کشتی په واسطه په څو لږو ورځو کې را رسیږي او جده بیا حرمین ته نږدې ده او بل دریابی لار د حمل او نقل د پاره ډیره اسانه ده دغه چې اوس یې موږ د اوشانو پر شا او پر وچه لار راوړو یو خو لار لري کیږي او بل شی لږ راوړل کیږي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و عمر ابن العاص ته وویل اوس نو ته او ملګری دی ولارسی په دغه باره کې مشوره سره وکړي چې رای مو یوا او موافقه سو نو ما ته خبر راکړي دا معلومه خبره ده چې د خلیج کیندل ساده او اسانه کار نه دی لوی عزم او قوي همت غواړي ډیر زحمت او ستړیا غواړي مګر فائدہ یې هم دغونه زیاته ده نو عمر ابن العاص لاړی او د هغه نور مشرانو سره مشوره کوي خو دغه خبره پر هغه نور مشرانو درنسوه او ول موږ بیریجو چې دغه کار په نتیجه کې به په خپل د مصر و خلقو ته ضرر پیښسي ځکه خوراکي مواد به پر لپسې جزيره العرب ته راوړل کیږي او پر موږ بلښت نو ول موږ مشوره داده چې دغه کار پر امیر المؤمنین دروند کې او ورته وایي چې دغه خلیج جوړول مشکل نه بلکې غیر ممکن کار دی دا څنګه کېدای شي چې د نیل څخه دی تر بحر الاحمر پورې خلیج یا کانال جوړ شي دا امکان نه لري نو عمر رضی الله تعالی عنه هم د خپل ملګرو په مشوره و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د لری ولیدی د قیافه په لیدلو سره هغه څور معلوم سو چې د ویلو اراده درلودل چې دا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامت او زراکت وو نو کوم وخت چې عمر ابن العاص ولیدی ورته وی خندل او ویل قسم په هغه ذات دی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی لکه زه چې تا او ستا ملګرو ته ګورم کوم وخت چې تا په هغه شي خبر کړه چې ما په امر کړل اف چې د خلیج کیندل دي دا پر هغه دره نسوه او ویل د دې کار څخه و اهل مصر ته ضرر رسیږي نو ول زموږ مشوره داده چې دغه کار و امیر المؤمنین ته لوی مشکل او غیر ممکن ښکارا کې او ورته وایه چې دغه کار نه کېدلای سي او نه به وسی او نه د هغه د کولو امکانات سته عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه په تعجب کسو اول والله حق او حقیقت دی اول یا امیر المؤمنین هو خبره دغه سی و لکه تا چې اول عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل ورځه یا عمر د الله په توکل او زما په عزم ته به په دغه کار کې جدیت او کوشش کوې او بل کال به نوی راغلی چې ته به د خلیج د کیندلو څخه فارغه یې یعنی د دغه کیندلو د پاره فقط یو کال وخت درکوم ښکاره خبره ده چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه نافرمانی نه کولای سوای او نه کول نو مصر تبلاړي او د خلیج په کیندلو شروع وکړ د مخه تر دې چې کال تیر سي د نیل او بحر الاحمر ترمنځ خلیج وکیندل سو نو د مسلمانانو د پاره خوراکي مواد د مصر څخه و جزيره العرب ته د دغه خلیج د لارې راتله او ډیر کلونه پر دغه حال تیر سو خو څنګه چې خلقو د دغه خلیج په ساتلو کې بے پروايي کول قرار قرار دکېدی او بند سو خو دغه خلیج آثار او علامې ترنن ورځ پورې پاتې دي او سته مګر په هغه وختو کې د مسلمانانو د پاره د خیر او برکت لار و چې دا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کارو څخه یو عجیب او نادر کار دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هیبت او دبدبه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی هیبت او دبدبه درلوده، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به د رضی الله تعالی عنہ او د ده وهیبت ته اعتبار ورکاوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته می حریره راوړه. حریره یو قسم خواړه دي چې اوړه په شیدو کې پخېږي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وای دغه خواړه می ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورپاخه کړه او ورته را می وړه. په دغه وخت کې ام المؤمنین سودا رضی الله تعالی عنها هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره و نومه و سودا رضی الله تعالی عنها ته وویل وی خوره، خو هغه منع وکړه نه یې خوړل. نو ما ورته وویل چې یا به یې خوره یا یې په مخ پوری در مجم مخ دې په در لړم، خو هغه بیا هم نه خوړل. عائشه رضی الله تعالی عنها وای لاس مې په دغه حریره ولړی او بیا مې د دې په مخ پوری ور ومږی، د هغه مخ مې پور ولړی. ورونه، کورنۍ ژوند او هم طبيعي ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخندل او دغه حريره یو څه په لاس کې واخیسته. سعودي رضي الله تعالی عنها ته یې ورکړه. اول لکه ستا مخ چې در ولاړه ته بیا د دې مخ پور ولړه، هغه هم زما مخ پر ولړی. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخندل. مش دغه د خندا په حالت کې وو چې عمر رضی الله تعالی عنہ د کور و مخته تیرې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغخ کړ. زما او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال سو چې عمر رضی الله تعالی عنہ به بل اجازه و کور ته را داخل سي، ځکه د کور له طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغخ کړ. اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده و چې د دروازې تر شا یې و خبر ورته وکي، مګر اوس چې دا خیال سو چې شای هغه راسي نو یې مشته وویل ولارسي مخان مو پریمنځي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما به همیشه عمر رضی الله تعالی عنه د هیبت خاوند باله او د هغه څخه می هیبت درلودي. دا په سبب د هغه هیبت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته ورکړی وو. یوازې دا نه، بلکې اصحاب کرام د دې خبرې دل. یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر لار رہی وو او ترشا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو نفر اصحاب کرام په پسې وو. څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ په تک کې ډیر تیز وو او هغه نور نسوی پسې رسیدلی، نو نابوبره یا ناساپه عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او پر دوی مخ ور واړاوه. ټول اصحاب کرام د بیری ورژدل، ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په یو وار مخ ور واړاوه. د دوی په خیال چې یو څه پېښه ده او اوس یو څه راته وای. راوی د کیسه وای په والله په دوی کې داسې څوک نه و چې زنګنونه یې نه رژدده. نو وای عمر رضی الله تعالی عنہ سترګې واړولې او د ځان سره یې وویل الهی تعلم یې او پوهیږي چې څونه دوی زما څخه پیریږي، زه ستا څخه تر دغه ډیر بیریږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هیبت او دبدبه وه چې اصحاب کرام په دغه اندازه ځینې بیریده. د قریشو یو نفر د عمر رضی الله تعالی عنہ سره ولیده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل یو څه نرم څه، دا څونه شدت دی چې زموږ زړونه دي په بیره را ډکړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل آیا ما ظلم کړی دی؟ یعنی په دې سبب را څخه بیریږي چې زه ظالم یم؟ هغه وویل یا ظالم نه یې. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل الله جل جلاله دی نور هم زما بیره ستاسو په زړو کې در زیاته کې، یعنی کوم وخت چې ظالم نه یم او الله جل جلاله هیبت او دبدبه را کړی وي، نو الله جل جلاله دی نور هم رازیات کی. دغه شدید عمر د دغه شدت هیبت او دبدبه سره سره یو ورځ د کور څخه راووتی چې جارود العبدری هم ورسره ملګری وو. په دغه وخت کې چې دوی راوتل یو شل پر لار هیوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سلام ورته وای شذ د سلام جواب وعلیکم السلام ورته وای او بیا شذ ورته ول یا عمر لج و درېجه چې څه خبرې درته وکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وای څه وای. شذ ویل زما په یاد دي چې د جاهلیت په وختو کې دي په سوق کې عکاز کې د نوی ځوانانو سره غیر استل او هغه وخت عمر درته ویل کېده یعنی کوچنی عمر. څو ورځې تیرې شوې بیا عمر درته ویل کېده لکه په استهزاء چې ورته وایي چې اول عمر وې بیا عمر شوې. بیا څو ورځې نوې تیرې شوې چې امیر المؤمنین درته ویل کېږي نو د رعیتو په معامله کې د الله جل جلاله څخه وبېرېږه او پوسه هر هغه څوک چې د مرګ بیریږي هغه د نعمت د زواله هم بیریږي. شذې په دغه قوت او همت خبرې ورته کولې. جارود چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګری وو په حیرت کې سو چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک په دغه لهجه خبرې نسی کولای او اوس یو شذې دغه قسم خبرې ورته کوي. نو یې شذې ته وویل هی یعنی لږ په آرامي سره خبرې کوه تا پر امیر المؤمنین جرأت او زیاتوب وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا جارود پرېږده هر څه چې وایي ودی وایي. آیا ته دا نه پېژنې؟ دا خوله بنت حکیم ده هغه چې الله جل جلاله تر اوو آسمانو لوړ د دې خبره واورېده. په والله عمر د دغه ډېر لایق دی چې د دې خبرې واوري. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه خبره سره هغه آیات شریف مقصد وو چې رب عز وجل فرمای قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. چې دا د سوره المجادله اول آیات دي. دغه آیات شریف د دغه شذې په باره کې نازل سوی دی چې هغه ځان ته قصه لري. خیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دغه شدت سره سره کم وخت چې به الله جل جلاله ذکر سو یادته به وویل سو اذكر الله یعنی الله در په یاد کړه یا الله یاد کړه فورا به یې نرمي اختیار کړه. یو ورځ یې پر یو سړي لویه ناره وکړه او درایه پر پورته کړه غواړي چې وی وهي. سړی وویل اذكرك بالله. عمر رضی الله تعالی عنہ درا وغورځول او ویل عظیم درایات کی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای هر وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنہ ته قهر ورغلی وو او چا به د په حضور الله جل جلاله یاد کی یا به په الله وبیراوه یا به یو چا د په حضور د قران مجید یو آیات تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ به د هغه خپل قصد او اراده څخه راوګرځیدي یعنی چې قهر بوره غلی وو او غشته به چې څه وکي خو کم وخت چې به الله جل جلاله ذکر سو آرام بسو هغه خپل قصد او اراده به پریښول. یو ورځ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورغلی غشته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره وویني. اسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نوکر وو هغه ورته ویل عمر بددی. نو بلال رضی الله تعالی عنہ د دغه نوکر څخه پوښتنه وکړه او ویل یا اسلم عمر څنګه گزاره در سره کوي یعنی ستاسو نوکرانو سره معامله څنګه ده؟ اسلم وویل خیر الناس یعنی بهترین د خلقو دی مگر که قهر ورغلی دا نو بیا لویه او درنه خبره ده څوک یې نسی تحمل ولای. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وویل که زه د ده سره وای چې په قهر سوی وای قرآن مجید می ورته وایه تر څو چې قهر یې آرامېدلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عیینه ابن حسن سره عجبه قصه لري. عیینه ابن حسن د کفارو د رئیسانو څخه وو او بیا مسلمان سو او د مؤلفه قلوبهم څخه دی. مؤلفه قلوبهم هغه کسان دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په هديو او تحفو سره د دوی زړه ورشکاوه چې د اسلام سره علاقه پیدا سي، نو به دغه خلکو ته لوی لوی هدیه او تحفه ورکولې چې پر ایمان ثابته پاتې سي، چې یو هم د دغه خلکو څخه عیینا ابن حسن و. عیینا وجی او طماع سړی و. دغه عیینا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او یو کاغذ ورسره و، ویل یا خلیفه رسول الله، زموږ په منطقه کې یو خرابه مځکه ده چې هیڅوک کار نه ځینې اخلي، بیکاره مځکه ده، که ستا خوښه وي هغه ماته راکړه، زما پر نامه یې راولیکه، ممکن یو وخت زه کار ځینې واخلم، د هغه مځکې قباله غواړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې خرابه او بیکاره مځکه ده او څوک یې نه استعمالوي، که یو ده ته ورکم دغه سړی به نور هم اسلام ته رانږدې سي. نو یې د هغه ناستو خلقو سره مشوره وکړه، هغو هم وویل ور یې که. نو یې د مځکې سند یا قباله و عیینا ته ور ولیکل او د شاهدانو نومونه پر ولیکل سوه چې فلانی او فلانی شاهدان دي، خو د شاهدانو په جمله کې یې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نوم هم ولیکي. نو عیینا ته یې وویل ولاړ سه چې عمر رضی الله تعالی عنه یې هم در مهر کړي یا امضا پر وکړي. عیینا ابن حسن د عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه پر زنا ولاړ دی، پر خونه گل او خاشه اچوي. عیینا بیان ورته وکړي چې داسې بیکارم ځکه ده او خلیفۃ رسول الله ما ته راکړه او ته هم د شاهدانو په جمله کې، نو دغه لیک را مهر او امضا کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل لیکم دی. عیینا لیک را ویسی او ورکی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه لیک ترګل لاندې کی او عیینا ته وویل ورزه زما سره ستا شی نست. عیینا ته ډیر قهر ورغلی، ځکه یې د لاسه ووته. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې عمر داسې را سره وکړ، په حال یې خبر کړی. عیینا غواړي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته عتاب ورکړي او احساسات یې وپاروي. نو ویل زه نه پوهېږم چې ته امیر یې که هغه، تام ځکه راکړه او هغه یې راڅخه ګرځوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هغه امیر دی او هغه نظر کوي، ما پر هغه عرض کړه خو هغه نه کړه قبوله. په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه راغلی او ویل یا ابا بکر، دغه مځکه چې تا عیینا ته ورکړه دغه مځکه ستا ده؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل یا، دا د مسلمانانو مځکه ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل نو ته څنګه تصرف پکښې کوې، څنګه یې ویونه پرته ورکوې؟ ورونو اوس نو زموږ د زمانې حالاتو ته وګوري، قیاس یې تاسې وکړي. اسلام مو هغه اسلام دی، شریعت او قانون مو هغه قانون دی، مگر د عمل فرق ته مو وګوري او بیا هم ځانونه پاک او وطن پرسته مسلمانان بولو. تاسې ښه متوجه سي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې کوي او ورته وایي دا ستام ځکه ده چې ته تصرف پکښې کوې، څنګه یې ویونه پرته ورکوې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل دغه د شورا د خلقو سره مې مشوره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه وهغو ته وکتل او ویل دغه ستاسې مځکه ده که ستاسې د پلار، تاسې څنګه تصرف پکښې کوئ؟ آیا ټول مسلمانان ستاسې په دغه تصرف راضي دي؟ یا والله، عیینا به د دغې مځکې څخه هیڅ شی وانخلي. او بیا یې عیینا ته وکتل او ویل یا عیینا، کم وخت چې مسلمانان ضعیفه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و تا ته هدیه درکولې چې ستا زړه پرانیزدی کی او مسلمانان په تا قوي کی، مګر نن اسلام قوي دی، په والله که دې مجبور کړم حلال به دې کم، نن تألف القلوب نسته. عیینا چپ سو، هیڅ یې ونه ویل. دا د مسلمانانو د مالو په ساتلو او د مسلمانانو د کارو په اداره کولو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریز او شدت و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عجب خویو څخه یو داو چې خوب یې نه درلودي، یا په بل عبارت نه بيجدي. هو، داسې انسان نسته چې نه بيجيږي. دا چې موږ وایو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی دی دی د دې څخه مقصد دا دی چې دی داس نو لکه نور خلق چې پر معین وخت بستر آوار کې بالښت ورته کشیش دی او بدس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خوب د پاره هیڅ معینه طریقه او معین وخت نه درلودي. هر چیرې چې به و هلته به یې سر کشیشاوه او بده بسو، نه معین وخت، نه معین بستر، او نه یې د خوب د پاره خاصه طریقه درلوده. په مجلس کې به ناست و بده بسو. یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ته د شپې نه بیدېږه. ده رضی الله تعالی عنہ په جواب کې ورته وویل، که د شپې بیده سم د الله جل جلاله حق مې ضایع کی، او که د ورځې بیده سم د خلقو حق مې ضایع کی. یعنی د خوب د پاره نه د شپې وخت لرم نه د ورځې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل کورنۍ سره کموږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موقف یا گزاره د خپل کورنۍ او اهل سره وګورو، هل ته به داسې مقدس مسؤلیت او هل ته به دونه لوی امانت ووینو چې هیڅ شی او هیڅ څوک نسی ورسره برابرې دلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کورنۍ یوازې د هغو شیانو څخه نه و محرومه کړې چې د هغو حق نه و، بلکې هغه شیان یې هم نور پرېښول چې د ده د کورنۍ مشروع او جائز حق بلل کېدی، او خپل کورنۍ نسبت و نور خلقو ته دوه چنده مسؤوله بلل، تر داسې اندازې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قرابت او دوستي د ده د اقرباو پر غاړه یو دروند بار و، او که یې اقربا د ده د دوستۍ څخه ځانونه خلاصولای سوای خلاص کړي به وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولې داسې کول؟ ځکه امیر المؤمنین پوهېدی چې د حاکم او امیر امتحان بل ځای نه اخیستل کېږي بېله خپلې کورنۍ څخه. آیا د حاکم د کورنۍ د پاره به یو قانون وي او د نورو خلقو د پاره به بل قانون؟ او که به د ده کورنۍ او نور ټول خلق د قانون او عدالت په مقابل کې یو شی وي؟ نو د دغه مقصد د پاره پر خپله کورنۍ دا لازمه کړې وه چې د قانون به داسې مراعت کوي چې دوی د نورو خلقو د پاره قدوه او لارښوونکي وي. نو کم وخت چې به یو قانون کشیشاوه یا به یو امر صادر کړي، اول به یې خپله کورنۍ راټوله کړه او ورته وبه ویل، ما خلق د فلانی کار څخه منع کړه، او د خلقو سترګې په تاسې کې دي. که تاسې هغه کار کاوه خلق یې هم کوي، او که تاسې هغه کار پرېښاوه خلق یې هم پرېږدي. او په والله که ستاسې څخه یو څوک هغه کار وکړي چې ما خلق ځینې منع کړي دي، زما د قرابت په سبب تر نورو خلقو دوه چنده جزا او عذاب ورکوم. سبحان الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای، زما د دوستی په سبب دوه چنده عذاب ورکوم. تاسې پوسواس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره دوستی یا قرابت دا معنا نه لري چې عدل رخصت سو یا قانون لغو سو، بلکې د عمر رضی الله تعالی عنہ دوستی د دوه چنده عذاب سبب وګرځیده. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ زوی و، په زهد او پرهیزګاری، علم او تقوا کې امام و، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار پسې قدم پر قدم رہی و. داسې یو کار چې د بدی دی یو شبهه پکشي وي هیڅ کله واغه ته شن نشکار کړي، خو پر دغه ټول سربېره چې عبد الله یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور اولادوبه د ژوند د نعمتو څخه یو خار نعمت استعمالاوه، او پلار به ولیدی ورته ویل به الی انک ابن امیر المؤمنین، یعنی دا کار په دې سبب کوي چې ته د امیر المؤمنین زوی یې. دغه جمله الی انک ابن امیر المؤمنین د عمر رضی الله تعالی عنہ د طرف یو شعار وو چې د خپل کورنۍ په مقابل کې پورته کړی وو. حتی په دغه جمله سره نور خلق هم وحق او عدل ترابلل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د خپل زوی عبد الله کور ته ورغلی، ویل د چې زوی یې غوښه خوري. عمر رضی الله تعالی عنہ په قهر سو او ورته ویل یې، لأنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحما يعني دا چې ته د امیر المؤمنین زوی نو غوښته خوره او خلق په لوجه کې دي ولی مالګ او ډوډۍ نه خوره ولی تیل او ډوډۍ نه خوره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر کوشش کاوه چې د خوړلو او استعمالولو د پاره حلال او د شبهه څخه پاک شیان استعمال کړي او د حرام څخه لری وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هیڅ وخت دا نه غوښته چې د خپل کورنۍ یا اولادو څخه یو څوک وویني چې د هغه سره دی د مسلمانانو د بیت المال څخه یو شی ورسره وي. ډیر داسې کیسې شته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه عمری صفاتو دلالت کوي چې حلال او د شبهه څخه پاک شي یعنی استعمالول او ډیر کوشش وکاوه چې د عام مسلمانانو د مالو د استعمالولو څخه ډیر لري وي چې د حقوق څخه یو وخت صداد. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر ابن الخطاب زیدی وای ما د تجارت لپاره اوشان رانیول او حماته می وروستل. حما یو منطقه و چې د دولت له طرفه د دې لپاره خاصه سوی و چې هلته به د بیت المال او د نورو مسلمانانو اوشان د سر او خړول لپاره ګرځید. دغه منطقه د حکومت له طرفه ساتونکي او پیرداران درلوده. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای دغه اوشان می حماته وروستل او کوم وخت چې دغه اوشان شخص و نو می د خرڅولو لپاره بازار ته راوستل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم په دغه ورځ بازار ته راغلی. ویل د چپټوله بازار کې دغه زما اوشان چاغ دي او نور اوشان ډنګر دي. عمر رضی الله تعالی عنہ پښتنه وکړه چې دغه اوشان د چا دي. خلق ویل دا ستا د زوی عبد الله دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ته ورغړه او ویل یا عبد الله بخن بخن دا د امیر المؤمنین اوشان دي. عبد الله وای ما ورته ول یا دا ستا اوشان نه دي یا امیر المؤمنین. ول دغه اوشان چی شي دي؟ ما ول دغه اوشان می رانیول او حماته می ولجل اوس چې شخص و خرڅوم یې. ټول خلق دغه تجارت کوي ما هم کم حرام کار نه دی کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل هو کم وخت چې دغه اوشان و حماته ولاړه هل تبا ده هغه ځای مسؤول خلق ویل د امیر المؤمنین د زوی اوشان مارکی د امیر المؤمنین د زوی اوشان وبکی. خلق استاد اوشان مراعت ستا په سبب کاوه او ستا مراعت بیا زما په سبب کاوه چې دا د امیر المؤمنین زوی دی. نو یا والله یا عبد الله ابن عمر خپل سرمایه دی واخله یعنی په هر قیمت چې دی اوشان رانیولې دي هغه اندازه پیسې ته واخله او نور غټه د مسلمانانو بیت المال ته ورک. سبحان الله. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کم بد کار نو کړی بلکې خپل حلال مال یې په حلال تجارت بند کړی وو. حال دا چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دین او په خپل اخلاقو د هر شبهه څخه لري وو مګر څنګه چې دی د امیر المؤمنین زوی وو امیر المؤمنین د دغه تجارت څخه چې د حق وو منع او محروم کی. دا هم په دې سبب چې دغه د عمر زوی والی دغه موقع نه وي ورته برابر کړي چې د نورو خلقو اوشان نه دي چاخسوي او د اوشان چاخسوي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای د جلولا د فتح کولو په وخت کې هلتوم نو کوم کسانو ته چې په غنیمتو کې حساب ورسېدلې و د هغو څخه مې سمالونه په سلويش زره درهم رانیول او مدینې منورې ته مې راوړل. دلته مې پلار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین و راتوول کزه اورته ور اچول کېدلم او تا ته وویل سو چې پلار دې په پیسو سره خلاص ک آیا ته ما په پدیا یا پیسو سره خلاصوي. عبد الله وای ما ورته وویل په والله هر شی چې وتا ته تکلیف او آزار درسوي او زه وکولای سم چې تا د هغه آزار څخه په مال او پیسو خلاص کم خامخا به دې خلاص کم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راته وویل لکه زه چې تا ته د دغه مالو درانیولو په وخت کې ګورم چې خلق وای دا عبد الله ابن عمر دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د اصحاب څخه دی او د امیر المؤمنین هغه ګران زوی دی نو د دې پر ځای چې دغه مالونه تا ته په ګران قیمت درکې دا یې خوښوه چې په ارزانه یې درکې او زه د دغو مالو د ویشلو مسؤل یم نو زه به تا ته پر دغو مالو دونه ګټه درکم چې د قریشو هیڅ تاجر به دونه ګټه نوي کړې پر یو درهم یو درهم ګټه درکوم یعنی په سل کې سل نو یې تجار را وغوښتل او هغو دغه مالونه په سلور لکه درهم ځنی رانیول عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای ما ته اچا زره درهم راکړه او هغه نور پیسې وسعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته چې په عراق کې د اسلامي قواو قومندان وو ورولېږل چې بیرته پر هغو خلقو تقسیم کړي هغه چې ما مالونه ځین رانیولې یو ورځ مدینه منورې ته د ځینو شارو څخه مالونه راغله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته ورغله چې خپل حصه واخلي او په ټوک کې پلار ته وویل یا امیر المؤمنین په دغه مال کې ستاده اقرباو حصه کمه ده او الله جل جلاله د اقرباو سپارښت کړی دی پلار یې په جدیت سره ورته وویل ای لوري زما د